بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442, katika darsa kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wa sallam للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، بإذن الله تعالى تتانز باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. mlango ambao watataja na kuorodhesha chini yake ahadith zinazozungumzia kifo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: لما انهى المصنف رحمه الله ما أراد ذكره من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم عقد هذه الترجمة ليسوق من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة المهولة التي فجع بها الناس وأصيبوا بها، ألا وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المصائب وأكبرها. المماريز المصنف رحمه الله تعالى كلي ألتشتاكا كتاجا كتك شمائل زمتوز صلى الله عليه وسلم، sifa zake, akhlaq, maisha ya mtume sallam ilivyokuwa, akaweka mlango huu ili kulitaja tukio lile ambalo ndio msiba mkubwa wenye kuumiza ambao watu walipatwa na maumivu yake, msiba wa kifo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwani kifo cha mtume za sallam ndio msiba mkubwa kabisa. Hata ukapatwa na msiba gani, hauwezi kufikia msiba mkubwa wa kifo cha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo ametuhusia ili kutupunguzia uzito wa misiba inayotupata, aliwaambia masahaba: idha usiba ahadukum bimusiba, yoyote kati yenu nyinyi akipatwa na msiba wowote, falyadhkur musibatahu bi, basi katika msiba wake akumbuke msiba wa kifo changu, msiba wa mimi kuondoka ulimwenguni. Fa innaha a'zamu al-masa'ib 'indahu, huo ndio msiba mkubwa kwake kuliko msiba wote. Wa qulubu as-sahaba radiyallahu anhum wa nufusuhum at-tayyibah allati akramaha Allah subhanahu wa ta'ala بمصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومرافقته وسماع حديثه اشتدت عليها هذه المصيبة العظيمة. نيويو زم صحابة نفس زاون زوري صافي أمبازو أمزكريم الله سبحانه وتعالى كصحبيانا نمتم واكي صلى الله عليه وسلم وكاو واسكي من نوياكي حديث زاكي هم سيبك وواو أولي ولمية سانا ulikuwa ni msiba mkubwa sana kwa wao, pamoja na thabati waliokuwa nao maswahaba na imani walizokuwa nao nazo maswahaba. Ukitaka kufahamu ukubwa wa huu msiba, tizama hili tukio na namna gani maswahaba walipokea msiba huu, utajua kuwa ni msiba mkubwa sana kufariki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii yatuonyesha kuwa hii dunia si chochote. Lau kama ingelikuwa hii dunia ni ya kubakia na mtu milele, basi angebakishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko hai baina masahaba, hayyun yurzaq, na afya yake Allah subhanahu wa ta'ala amwambia innaka mayitun wa innahum mayitun. Yuko hai mzima na afya yake na masahaba wake, ateremshiwa aya innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe utakufa tu, ni maiti, utafikiwa na umauti, ni jambo ambalo hakuna anayeweza kulikimbia. Wa innahum mayitun, kila mmoja atakutana nalo. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يلي موت منو يكن بيني فإنه ملاقيكم. تزام هي لغة لتمكاب فإنه ملاقيكم يتكتان ني بمعنى كل أنك كن بي عندك موت ينبك نغوجة كوكوت أنك كن بي كن بي موت نكما يكو كل يكو نغوجة ya kutana na wewe. Ikiwa ufalme ni wakubakia milele, ungebakia ufalme wa Suleiman alayhi salatu wassalam. Ikiwa vyeo ni kubakia milele, angebakia Haman waziri wa Firaun. Wako wapi? Ndio Ibn al-Wardi yasema aina namrudu wa kan'anu wa man malaka ad-dunya wa walla wa azal. Wako wapi wale ambao walikuwa na kibri na majabari katika hii ardhi, walimiliki hii ardhi, wakawa wamweka wanayemtaka katika uongozi wa mtoa wanayemtaka, wawalla wa hazir, wote wameondoka katika ulimwengu. Kumepita wangapi katika ulimwengu? Kwa hiyo kama ingelikuwa ni ya kubakia watu milele, angebakia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini pia akafikiwa na mauti alayhi salatu wassalam. Kwa mtu aishi katika huu ulimwengu akijua kuwa iko siku atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na siku yenyewe sasa hakuna anayejua. Bimaana usijione wewe na afya yako, kijana, mtoto, mtu mzima, mzee, na usijione na afya yako, ni lazima iko siku utaondoka. Hakuna anayejua siku yake atakaondoka nini. Yaweza kuwa leo, yaweza kuwa ni kesho, yaweza kuwa ni pale pale ulipokaa. Haiangalii wewe ni mgonjwa ama ni mzima. La, waweza kuwa mzima na afya yako, una chochote. Siku yako na wakati wako umefika, utaondoka tu duniani. Hatta inna ba'dahum shakka fil khabari aslan, masahaba kwa uzito wa msiba wa kifo cha Mtume sallam, kuna baadhi yao mpaka zile habari walikuwa na shaka nazo, si kweli Mtume salama akufa, haiwezekani. Na hii ni namna walivyokuwa kimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia hata wewe na mimi, yule mtu unayempenda zile habari za kifo zikikufuata, namna mwanzo vile kama hujidhibiti, ni kama uona ni kweli ama si kweli. Kama si kweli, فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما ذكر له هذا الخبر العظيم: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف. عمر أمير المؤمنين أمبيني وبيلي كتك أبورا ميونغون مما صحابة بعد أبو بكر الصديق أبطى خبار إيزي أتوى فيتيشو نا عمر هزنغمزي منين وكيبوزي na watu wamtambua, asema nitakaye msikia akisema kuwa Mtume swalla sallam amefariki na mkata kichwa, na watu kimya, hakuna mtu atasema. Ni Umar amezungumza, na watu walikuwa wajua akizungumza huyu akisema jambo atalifanya. Hatta taqaddama as-siddiq radiyallahu anhu amama hadhihi al-jumu' fi al-masjid ووقف أمام الناس. أبو بكر الصديق بعد أكوك كيشا كيف تمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما لمنين طبت حيا وميتا يا رسول الله وكم زوري فيلي فيلي كتك وحيواكو نبعد أكوفاكوكو كفيلي فيلي أكتوك. وعمر يهدد الناس, عمر يكبال بلزوات أسيمم تواني. Abu Bakr Siddiq akatoka katika makundi lile kubwa la masahaba, akasimama mbele ya watu. Watu wote wakamwacha Umar, wakaja kwa nani? Kwa Abu Bakr, sababu walikuwa wajua huwa a'lamu sahaba, yeye ndiye mwenye ilmu zaidi kuliko masahaba wote. Umar kule atishia jamaa, wakamwacha wakaja kumsikiliza nani? Abu Bakr asema nini. وخطب خطبة عظيمة ثبت الله بها القلوب المؤمنة. أكتوى خطبة عظيمة أمبو كواجلياك الله أكزيمريش نيويو زواميني نهيل ديو جنبولا كوانزا كبيسة لوباتة ووميني زيتو. أسمام بكر الصديق رضي الله عنه في زور كبيسة كتك كوباكي شواتو كوباكي إمارة كتك ديني الله. وبصر بها نفوس المؤمنين. خطبة إلي أكا وفنقوا وكفهاموا وأميني أكا وفايدة كبوة يكويلي ونكو عملية نمسيبة كمودي. فحمد الله وأثنى عليه, كم حميدي الله نكم سيف. ثم تلا قول الله تعالى كشك سم قولي الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. Hakika wewe ni maiti na hao pia ni maiti, hakuna atakayebakia katika huu ulimwengu, hakuna atakayeishi milele katika huu ulimwengu. Ishi utakavyoishi, miaka utakayoishi, lakini ujue kuna siku utaondoka katika huu ulimwengu. Hili ni jambo ambalo hakuna mtu anashaka nalo, ingawa baadhi ya vitendo vya watu waweza kumuona mtu dhalim, hajali, ni kana kwamba aona ataishi milele katika ulimwengu. Hakuna dhulma yote ifanya hawakupita watu waliofanya dhulma kuliko wewe. Hakuna ujabari utaufanya katika ulimwengu kuwa hakukupita kabla yako aliyefanya ujabari kuliko wewe. Hakuna kitu wewe utafanya katika ulimwengu eti kitakuwa ni cha ajabu, hakuna aliyekutangulia kama wewe na ashakufa. Wangapi? Wengi tu. Ikiwa ni cheo umepewa, waweza kumwambia mtu kadha wa kadha, ukaamrisha mtu akauawa, ukaamrisha mtu akafungwa, ukaamrisha mtu kufanya nini. Wako kabla yako walipita wengi, kina Firaun. Firaun asema ana rabbukum al-a'la, na amefikiwa na mauti. Allah subhanahu wa ta'ala kamdhalilisha na mauti. Na ikiwa ni mtu wa khairi na ubora, walipita kabla yetu wengi, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, walionja mauti. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tayari hapa masahaba wakisikia maneno haya washaanza kufahamu habari natakuwapa Abu Bakr Siddiq. Hatta faragha min al-ayati bitamamiha, kamaliza hii aya kamili. Thumma tala qawla Allah ta'ala, kisha akaisoma qawli Allah subhanahu wa ta'ala. Wama Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل حكوا محمد اسبقوا ني متومه ketika mitume wa Allah wamepita kabla yake mitume wengi afa imma ta au qutila je akifa mtume Muhammad sallam au akiuawa inqalabtum ala aqabikum ndio mtarudi nyuma takanyaga visigino vyenu mrudi nyuma muiwache dini ya Allah hatta faragha min alayat bitamamiha kamaliza hii aya pia kaikamilisha thumma qala maqulatahu almashhurata wa kalimatahu alazima kisha akasema ile maneno yake mashuhuri kabisa maneno adhim jiddan فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أمباي أموابود الله بس الله يبحاي هفكي ونو موتي ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أمباي أموابود محمد بس محمد كي أموابود أشفريك أشفريك متون يسلم na sisi tumwabudu nani? Allah subhanahu. Umemuona sahaba yote akisimama akimwambia wewe wamshukisha daraja mtume sallam. Hata mmoja hapo akisema utasemaje hivyo kuhusu mtume sallam? Umeona mtu asemaye? Ni maneno ya sawa kabisa mazungumzo. Maneno ya sawa kabisa, mazuri kabisa. Anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala si yoyote katika mitume wa Allah. Hata akawa mtume mbora kabisa kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala si malaika katika malaika hata akiwa malaika mbora kabisa kama Jibril alaihi salatu wasallam hata akawa wali katika mawali wa Allah hastahiqi chochote katika ibada anayeabudiwa nani Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala wahdahu yaqulu Umar radiyallahu anhu عمر رضي الله عنه لبسكي من نواك سيما وإن هذه الآية لفي كتاب الله هي فيه آية كتك كتاب جاء الله سكوة أتي هيجوي أيجوا ما شعرت أنها في كتاب الله كوزيت ولمسيب سكو حيسك ويهي آية كتك كتاب جاء الله نعمر لبسكي آية كسوما جثى على ركبتيه ميقويا كي هيكوزتين كمبيبا كوزيت ولمسيب كانغو كتشيني akaanguka kwa magoti yake qala fa'alimtu annaha alhaqiqa nikajua pale kuwa kumbe ni kweli mtume sallam ashatuacha mtume sallam ashatuacha wajaa fi ba'd ar-riwayat annahu ma yusma'u basharun illa yatluha ay fi al-madinati anadhak hakusikika mtu yoyote katika masahaba isipokuwa akawa yeye kariri hii aya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم كلا موجة أي سوما هي آية أي رجلية هي آية فوعى الناس الخبر وعلم الناس الحقيقة واتوك فهام زي خباري وكجوا واكيك وخبار كوا متوم صلى الله عليه وسلم تياري أمتواجا tukio la kwanza zito kabisa lilopata masahaba kifo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam washa'aru bihadha almusab alazim wakahisi huu msiba mkubwa na janga kubwa lilopata masahaba musabihim bimauti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alladhi huwa a'zamu musabin wa akbar وأعظم مصاب وأكبر كل كباتوا نمسيبا وكيفو جمتوم صلى الله عليه وسلم نمسيبا مكبوة كبيس هكونا مسيبا مكبوة زيديه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبويه متوم صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة يويوتك تينونيني أكباتوا نمسيبا ووتي مسيبا ووتي ونمسيبا wakufiliwa na jamaa zako uwe ni msiba umekupata katika mali yako uwe msiba umekupata katika mwili wako msiba wa aina yoyote unaokupata faliyadhkur musibatahu bi ule msiba wake ule akumbuke kifo changu, msiba wa mimi kuondoka duniani. Kumbuka wa msiba. Fa innaha a'zamu al-masa'ib 'indahu. Huo ndio msiba, utakuwa ni msiba mkubwa kabisa kwa Muislamu. Hakuna msiba kama kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu kwa kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam wahyu ulikatika. Ikawa hakuna tena wahyu kushuka kutoka mbinguni. Wahyu ukakatika kwa kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam yaliwapata masahaba yale waliokuwa wameahidiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema ana amanatun li ashabi. Kubakia kwangu ni amani kwa masahaba wangu. Fa idha ana mitu ata ashabi ma yu'adun. Mimi nikiondoka duniani yatawajilia masahaba yale walioahidiwa. Fitan zile zilizotokea na nini na balaa zilizotokea baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema kuwa wa ashabi amanatun li ummati, kama vile masahaba wangu ni amani kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Masahaba wangu wakiondoka, umma wangu utapatwa na yale walioahidiwa. Kwa kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni msiba mzito, msiba mkubwa uliopata Waislamu, hakuna mfano wake. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو عمار عن حسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فيه بيان أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضحى يوم الاثنين. هذا ndani yake muna kuwa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kilitokea wakati wa dhuha, maana asubuhi, wakati wa dhuha siku ya Jumatatu tarehe 12 Rabiul Awwal, mwezi wa Rabiul Awwal athani ashar, tarehe 12 siku ya Jumatatu. Na hii hakuna ikhtilafu min alulama kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa tarehe 12 yani mwezi wa Rabiu al-Awwal siku ya Jumatatu alikufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasalla an-nas fajr dhalika al-yawm khalfa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ishtadda bihi al-marad dhalika al-yawm. Siku hiyo masahaba waliswali nyuma Abu Bakr as-Siddiq swala al-fajr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amezidiwa sana na maradhi. ففتح الستارة ونظر إلى أصحابه رضي الله عنهم منتظمين صفوفا. Mtume sallam nyumba yake ambayo ni chumba cha Aisha ilikuwa mlango waelekea msikiti. Akafungua pazia kuangalia masahaba wake. Akawakuta wamesimama kwa nidhamu nzuri sana katika safu nyuma ya Bakr Siddiq. خاضعين لله منكسرين بين يديه. Mnyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika swala kwa khushua. Aabidina lahu tamiina fi thawabi, wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na tamaa ya kulipo malipo makubwa mbele ya Allah. Khaifina min iqabihi, wa ogopa adhabu ya Allah. Falamma raahum sallallahu alayhi wasallam ala hadhihi alhal tabassama kama jaa fi sahih, thumma tabassama rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhahikan غبطة وفرحا وسرورا. Mtume sallam alipoona masahaba katika hali ya kafurahi sana akatabasamu, akafurahi ile hali aliona nayo masahaba, waswali vizuri, nyuma mpaka ni Siddiq katika nidhamu nzuri. Akawa na furaha sana. Wanadhara Anas radhiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi tilka al-lahza. Anas yuko kwenye swala akamtizama Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati ule. Alipofungua ile sitar akamtizama Mtume sallallahu alayhi wasallam. فوصفه بهذه الصفة أكمسيف كوي صفة كأنه ورقة مصحف يعني في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق صفحة مصحف فنغو مساف فنغو مساف إلي بيجو نوانا مساف حكونا كيتو كيتو كوكوة شابنديزا مليا مصحابة كما مساف كفنغو كوسوما نديومانا أنس بن مالك akamfananisha Mtume za sallam uso wake namna ulivyokuwa wang'ara, uso wake ulivyokuwa na uzuri ni kama safha ya msaafu, namna ulivyokuwa king'ara uso Mtume sallam na uzuri ulikuwa nao. Wa arkha sitra alayhi salatu wassalam qarir al-ayn bi hadha al-manzar al-farih wa surati al-mubhija. Mtume sallam akashukisha pazia akiwa na furaha sana, kafurahi sana mwenye sura ya kupendeza aliyoona ya masahaba. Wa ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mujtami'atun fil masjid tusalli, umma wake wamekusanyika msikitini waswali. Aqarra Allahu 'ayna nabiyhi salawatullahi wa salamu alayhi bi hadhihi as-surati al-bahijati wal halati al-mufriha, tabassama wa dhahika sallallahu alayhi wasallam تبسم فرح وسرور وقرت عينه بهذا المنظر البهيج. الله alimfurahisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam akampumbaza macho yake kwa hii sura inaofurahisha, hali nzuri kabisa. Katabasamu na kucheka mtume sallallahu alayhi wasallam, tabasamu ya furaha, jicho lake limefurahia kwa ile mandhari nzuri aliyoona ya masahaba. ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا عند هذا الحد في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. جامب الأصالة هل كسمامي هابا كتكما سيكوياك يمنش أمتوم صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند ثابت كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم katika maneno ya mwisho aliyosikika Mtume wa sallam akisema, as-salatu as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum, wasia wa mwisho aliyotoa Mtume wa sallam, as-salatu as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum, akausia juu ya sala. Wangapi katika ndugu zetu leo wamezembea katika jambo ambalo ndio la mwisho alotuhusia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Leo wallahi, leo kama mtu mzazi wake, mzazi baba ama mzazi mama, kabla ya kufariki akamhusia na jambo, pengine jambo la kidunia tu, asisahau ule wasia maisha yake, akumbuka tu maisha yake, akakumbuka kuwa mimi babangu alinihusia jambo fulani, akumbuka. Kwa nini? Ndio wasia wa mwisho. Wasia wa mwisho aliyokuhusia mtume wako sallallahu alaihi wasallam, as-salah as-salah, sala jamani, shikamaneni na sala. Sala ndio funguo ya kila khairi. Hapati tabu mja ambaye akisikia adhana akimbilia katika ibada yake ya swala, aswali swala zake tano na jamaa, huyo hawezi kupata shida biidhnillah, na itakuwa ndio nuru kwake yeye hapa duniani ya muongoza na katika kaburi lake na kesho akhira. Wassalatu nurun kama alivyosema Mtume sana. Bal jaa man huwa ablagh min hadha fi ma rawahu, sawa ni man ama ma, sawa ni ma. Bal jaa man huwa, ma huwa ablagh min hadha fi ma rawahu ibn majah fi sunani, wallahu a'lam ibn rusal. Bal jaa ma huwa ablaghu min hadha, hiyo man ya kwanza ni ma, ma huwa ablaghu min hadha fi ma rawahu ibn majah fi sunani bi sanadin thabitin an Anas qala kanat 'ammatu wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hina hadaratuhu alwafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi, roho yamtoka Mtume sallallahu na Mtume sallallahu alayhi alikuwa akiumwa kama wanavyoumwa watu wawili ukichanganya pamoja, yu'aku kama yu'aku rajulan. Mtume sallallahu akipatwa na maradhi aumwa mara mbili. Sasa wewe unaposikia maradhi yako na kuuma ukaumwa, ujue mtume wako sallallahu alikuwa aumwa mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu ajiri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ajiri yako ikiwa kubwa zaidi, na mitihani pia yao ni mikubwa zaidi, utaonjwa pakubwa zaidi. Ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, watu wanaoonjwa na mitihani zaidi ni mitume wa Allah, kisha kila anayejikaribisha kujifananisha na mitume wa Allah atapata mitihani zaidi, ili kunyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hali ya Mtume sallama roho yake yatolewa, asema as-salah wa ma malakat aymanukum, sala na kile kilichomiliki kuumeni kwenu, yani watumwa wenu, waangalieni vizuri, msiwadhulumu. Aelekeza watu katika jambo hili, wasia wa mwisho aliotupa Mtume sallama, sala. Na kuna baadhi ya watu udai wampenda Mtume sallama, mtu haswali bwana, Ijumaa mpaka Ijumaa ndio sala yake swali, ama swala iwe swali pale itakapompata sawa msikitini, haya haikumpata iwachilia mbali swala wala hajali. Kuna watu waishi maisha kama hayo ya dhiki kabisa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sala, tuna udhuru gani? Wallahi tuna udhuru mbele ya Allah. Sheria imetuelekea taratibu, imetuelekeza katika taratibu za swala mpaka katika hali ambayo mtu hawezi kusimama, pia sheria haikukuacha. Maadamu akili yako ntimamu yafanye kazi, hujakuwa ni mtu ambaye waachiliwa kutoswali katika hii dini. Lazima uswali. Hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alayhi wasallam yulajliju biha fi sadrihi wama yafidhu biha lisanu, mpaka mwisho Mtume sallam hili jambo alisema na kulihusia, ulimi wake hauwezi tena, atumia nguvu katika kifua chake kuwahimiza watu katika jambo la nini, la swala. Swala jamani, swala, swala. Watu waitwa hayya ala sala, jamaa yuko usingizini ndio yulala alfajiri tabariana. Kufaru watu wapanga mipango huko ya kuwa haribu Waislamu katika dini yao na kuwapoteza wengine, hata habari hawana. India imepitishwa sheria karibuni au kanuni, ndio zawadi ya mwaka mpya wa kikafiri waliowapa jamaa zao, kuwa madrasa zote zigeuzwe shule, hakuna tena kusomesha madrasa. Mwajua hivyo? Fikiri mshasikia habari hizo. Kama hujasikia, nenda kaangalia, utapata hizo habari. Madrasa, kitu chaitwa madrasa hakuna tena, kigeuzwe kwa shule. Kwa hawa kufaru, wao wamekaa wapanga, kila siku waje na mape, sijui kutakuwaje, Allahu aalam kutakuwaje. Ni bill ambayo sasa tayari ishapitishwa kuwa waitabikishe katika mwaka huu, sababu kiongozi atafuta kura za wale wengi walioko pale ni wabudu wa ng'ombe. Kwa hivyo katika kupata kura zao ni kuwakandamiza Waislamu katika kila jambo, kila jambo. Na nyinyi msikia kila siku mapia, kwa wao wakae wakupangia wewe, we lala tu. Hata swala pia ibada ambayo hauna udhuru wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiambiwa twende kuswali, siko fresh, mimi sijui mwanamke mwanamume wapata ada ya mwezi isipokuwa Mombasa yetu, nafikiri wako hao, labda wachunguzeni, sijui madaktari watatusaidia. Kuna wanaume wapata ada ya mwezi ndani ya Mombasa. Ikiwa wewe ni katika wale wanaombiwa twende tukaswali, siko fresh, ujue jiangalie vizuri hospitali, waweza kuwa khuntha wewe, labda si mwanamume. Haiwezekani mwanamume twende tukaswali, siko uko fresh vipi sasa? Vipi yani huko fresh? Nguo yangu sivyo inaingia nini? Ndio nini? Una udhuru gani wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Si nakujua kwa kusimama, nani aliyekuambia kujua kwa kusimama wewe? Nani alikwambia hivyo? Ama ulikuwa hujui kama wewe una jukumu la swala? Hujui kama zaidi adhabu ya watu kaburini nini? Sababu nini? Kana la yastatiru min albaul. Amma tu adhabu alqabr ni kwa sababu ya mikojo. Wasema mimi siko fresh, na kila siku mtu yuko hivyo. Ama wengine wamekaa maskani, shekhe, mtu haswali, ana afya yake, ana kila kitu, subhanallah, amekaa ala marungi bwana, aende kuswali bwana. Na wengine wakaa hata hapa sisi msikiti ulioko hapa kona tu, hapa hapa kona hapo, kienda hivi wakati mwingine wapita salatul maghrib hivi, wakuta watu wamekaa piga magati, hata habari ana nyosha miguu, ngoja ufikiwe na mauti hapo utajua umuhimu wa swala. Wallahi, ngoja ufikiwe na mauti hapo ulipokaa utajua umuhimu wa swala, utajua maana ya maneno ya Mtume sallam alipopita katika lile kaburi akamwambia masahaba, mwajua huyu atamani nini? Alizikwa hapa. Rakaa mbili ambazo nyinyi leo mweza kuona ni kitu kidogo. Rakaa mbili. Atolewe aswali arudishwe pale, khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Wa ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Atamani mtu kule kaburini aseme subhanallah, wallahi aandikiwe thawabu, atamani awezi. Wao washajua uhakika, lakini hawawezi kufanya amali. Washaona kwa macho, na kila mmoja wetu ataona. Watu wacheza ni kama ambaye haya maisha yako katika mikono yake, yani iwajua siku gani ataondoka duniani. Watu wafanye mchezo. Huu ndio wasia wa Mtume wetu, as-sala, as-sala jamaa, sala, sala. Angalia siku ya Jumaa, mashaallah, sio watoka wapi wale Waislamu, hujaza misikiti yote, misikiti yote yajaa, alhamdulillah, takriban misikiti yote hujaa. Wewe ushakwenda msikiti Jumaa kwa kuja hapa mjini? Sizungumzii nje ya mji, mjini tu, tuzungumzeni mjini. Sasa hebu tuulize, nusu tu ya wale Waislamu wanaokuja Ijumaa basi waje kuswali alfajiri, misikiti itajaa pia? Alafu mtu aje kumuona bwana Waislamu tadhalilishwa, eh, wewe maadui wamekaa kupangia wewe, wewe umekaa walala mpaka swala pia walala, wewe utasaidia nini katika Uislamu ikiwa wewe katika swala pia una matatizo? Dini itanusuriwa na watu ambao wana uvivu mpaka katika ibada ya swala? Allahu musta'an. Ramadhani itakuja inshallah, wale ambao Allah atawapa uhai na umri mrefu, mutaona hii misikiti itajaa mpaka swala alfajiri. Wakati mwingine swala alfajiri aje. Enyi ndugu zetu, kwa nini basi baada ya Ramadhani mwakimbia misikiti? Muna nini? Na mtu yuakiri kwa nafsi yake kuwa Ramadhani aishi, hakuna maisha ya raha anaoishi kama yeye. Kwa nini? Kwa sababu uko karibu na Allah. Nenda utakapokwenda, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Haya maneno ya Mtume sallam, ad-dunya mal'una, hii dunya mal'un. وتفتكيت ملعون كلا عنيوة إلا ذكر ذكر الله سبقو تاجو الله وما ولا نكيلة كنا تشوفون غمانا نوتاجو الله وعالم ومتعلم نمونا وشووني نمونا فونزي لتفتع علم هاوتو ومسلميك سسويو كوابي وكو كتكاهي كيلي تشو لعنيوة أما وكو كتكا كيلي أمباتو نمستثنى من اللعن. وهذا يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام. نهي تونيشا أتكوف نوكوب وشيو تصالة كتك الإسلام. فلما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فرح أصحابه غاية الفرح. متوم سلم اللي بتشنقولي كتبسام مصحابه وكفر أيسا صحابه لك ونذيكي مراذي متوم صلى الله عليه وسلم. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم لي أمهم بتلك الصلاة وكذنية مصحابة كوامتوم صلى الله عليه وسلم أتسمام أجي أو صليش أتنقل ينبالي أو صليش. ولكنه أشار إلى أبي بكر ومن معه رضي الله عنهم أن اثبتوا. متوم صلى الله عليه وسلم أكم يشري أبو بكر رضي الله عنه نوالي ولكوانا وكتك مصحابة بكيني فويفو اندليني. وألقى السجفة أي أرخى الستارة. متوم صلى الله عليه وسلم فزية. وبقي في بيته إلى أن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى في ذلك اليوم. توم سلمك باكي من بال مبكر وياكي كتشكوليوا katika wakati wa duha siku ile ile. وهذا هو الصحيح أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم. نعند يقول صحيح كيف وشمتو مسلم لوقاتي وضحى يعني أسبوعي قال سنن ستانو إيو مدى إيو كما كويتو كنفان اشتد الضحى. وهذا بإجماع أهل السيرة. نهيني كو إجماع يوات وسيرة. أما قوله هنا وتوفي رسول صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم لعل المراد بذلك وينك كنا تكسودي وفار تحقق الناس من الخبر يعني واتك حقيقي زي الخبر لكواني يوني مش ويلسيك لأنه أول ما قبض صلى الله عليه وسلم في اشتداد الضحى في يوم الاثنين أصبح الناس في أمر مريج وفي شك من الخبر سبب البفريك منظم صلى الله عليه وسلم واتك وكتك شاكا wamechanganyikiwa, wengine hawajui, wengine wakanusha zile habari kama tulivyotaja huko. Watalabu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wakamtafuta Abu Bakr as-Siddiq, a'lamu as-sahaba, yuko wapi aje yeye atupe habari. Falamma nadhara ila wajhi sallama qara al-ayat al-karima innaka mayitun wa innahum mayitun thumma qabbala baina aynayhi sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq alipomwona tu akajua mtume sallama fariki. أكسوم أي إنك ميت وإنهم ميتون أكمبوس بين ماتشوياك ببالاك. ثم خطب الناس مخبرا بهذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة كشك وخطبوات كواب خباري يمسيب وكوميزا مكوبه مسيب مكوب وكواب خبرياك كمتم سلم لكفا وكتوا وضحى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.